بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزال. سورة الزلزال مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. جب ہلا ڈالے زمین کو اس کے بھونچال سے اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر سے بوجھ اور کہے آدمی اس کو کیا ہو گیا, اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اس کو. اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح طرح پر کہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے عمل, سو جس نے کی ذرہ بھر بھلائی وہ دیکھ لے گا اسے اور جس نے کی ذرہ بھر برائی وہ دیکھ لے گا اسے. خلاصہ تفسیر. جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی, مراد بوجھ سے دفینے اور مردے ہیں, اور اگرچہ بعض روایات سے پہلے بھی دفینوں کا باہر آ جانا معلوم ہوتا ہے, لیکن ممکن ہے کہ قیامت سے پہلے جو دفینے باہر آ گئے تھے مرور ایام سے پھر ان پر مٹی آ گئی ہو اور مستور ہو گئے ہوں اور قیامت کے روز پھر نکلیں, اور دفائن کے ظاہر ہو جانے کی شاید یہ حکمت ہو کہ مال کی بہت محبت کرنے والے اپنی آنکھوں اموال کا بیکار ہونا دیکھ لیں گے. اس حالت کو دیکھ کر کافر آدمی کہے گا کہ اس کو کیا ہوا کہ زمین اس طرح ہل رہی ہے اور سب دفینے باہر آ رہے ہیں. اس روز زمین اپنی سب اچھی بری خبریں بیان کرنے لگے گی اس سبب سے کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا. ترمذی وغیرہ میں اس کی تفسیر میں حدیث مرفوع آئی ہے کہ جس شخص نے روئے زمین پر جیسا عمل کیا ہوگا اچھا یا برا زمین سب کہہ دے گی, یہ اس کی شہادت ہوگی. اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر موقف حساب سے واپس ہوں گے, یعنی جو لوگ حساب محشر سے فارغ ہو کر لوٹیں گے تو کچھ جماعتیں جنتی کچھ دوزخی قرار پا کر جنت و دوزخ کی طرف چلی جاویں گی تاکہ اپنے اعمال کے ثمرات کو دیکھ لیں. تو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا, اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا, بشرطیہ کہ اس وقت تک وہ خیر و شر باقی رہی ہو. ورنہ اگر کفر کے سبب وہ چیز فنا ہو چکی ہو یا ایمان و توبہ کے ذریعے بدی معاف ہو چکی ہو تو وہ اس میں داخل نہیں, کیونکہ اب نہ وہ باطل شدہ چیز خیر ہے اور نہ وہ معاف کیا ہوا گناہ اور شر شر ہے, اس لیے محشر میں وہ سامنے نہ آویں گی. معارف و مسائل. اذا زلزلت الارض زلزالها, اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں جس زلزلے کا ذکر آیا ہے یہ وہ زلزلہ ہے جو نفخہ اولا سے پہلے دنیا میں ہوگا جیسا کہ علامات قیامت میں اس زلزلے کا ذکر آیا ہے, یا اس زلزلے سے مراد نفخہ ثانیہ کے بعد جب مردے زندہ ہو کر زمین سے اٹھیں گے اس وقت کا زلزلہ ہے. روایات اور اقوال مفسرین کے مختلف ہیں, اور اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ زلزلے متعدد ہوں, ایک نفخہ اول سے پہلے, دوسرا نفخہ ثانیہ کے بعد مردوں کے زندہ ہونے کے وقت, اور اس جگہ یہی دوسرا زلزلہ مراد ہو. اور اس صورت میں جو آگے احوال قیامت حساب کتاب کا ذکر ہے وہ قرینہ اسی کا ہے کہ یہ زلزلہ دوسرا نفخہ ثانیہ کے بعد کا ہے. واللہ اعلم. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زلزلے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کی بڑی چٹانوں کی صورت میں اگل دے گی. اس وقت ایک شخص جس نے مال کے لیے کسی کو قتل کیا تھا وہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا. جس شخص نے اپنے رشتہ داروں سے مال کی وجہ سے قتل تعلق کیا تھا وہ کہے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے میں نے یہ حرکت کی تھی. چور جس کا ہاتھ چوری کی سزا میں کاٹا گیا تھا اس کو دیکھ کر کہے گا کہ اس کے لیے میں نے اپنا ہاتھ گنوایا تھا. پھر کوئی بھی سونے کی طرف التفات نہ کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, آیت میں خیر سے مراد وہ خیر ہے جو شرعاً معتبر ہے, یعنی جو ایمان کے ساتھ ہو. بغیر ایمان کے اللہ کے نزدیک کوئی نیک عمل نیک نہیں, یعنی آخرت میں ایسے نیک عمل کا جو حالت کفر میں کیا ہے کوئی اعتبار نہیں ہوگا، گو دنیا میں اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے۔ اسی لیے اس آیت سے اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ بالآخر جہنم سے نکال لیا جاوے گا، کیونکہ اس آیت کے وعدے کے مطابق اس کو اپنی نیکی کا پھل بھی آخرت میں ملنا ضرور ہے، اور کوئی بھی نیکی نہ ہو تو خود ایمان بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے کوئی مومن کتنا ہی گناہگار ہو ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا۔ البتہ کافر نے اگر دنیا میں کچھ نیک عمل بھی کیے تو شرط عمل یعنی ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے کل عدم ہیں، اس لیے آخرت میں اس کی کوئی خیر ہی نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، مراد اس سے وہ شر ہے جس سے اپنی زندگی میں توبہ نہ کر لی ہو، کیونکہ توبہ سے گناہوں کا معاف ہونا قرآن و سنت میں یقینی طور پر ثابت ہے۔ البتہ جس گناہ سے توبہ نہ کی ہو وہ چھوٹا ہو یا بڑا آخرت میں اس کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو ایسے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو جن کو چھوٹا یا حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی مواخذہ ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت قرآن کی سب سے زیادہ مستحکم اور جامع آیت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو الفاظ الجامعہ فرمایا ہے، یعنی منفرد، یکتا اور جامع۔ اور حضرت انس اور حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اذا زلزلت کو نصف القرآن اور قل هو اللہ احد کو ثلث القرآن اور قل یا ایہا الکافرین کو ربع قرآن فرمایا ہے۔